כאן שתי מכוניות שהתפוצצו, כנראה מכונית תופת. או שאני רוצה להירסת, הכל חוזר מפויח לחלוטין. ואני רואה מחבל מתאבד, יש כאן צעירים של המחבל. הרבה נפגעים בפצועים בזירה, צריך לצאת בסף וכלבנים.